191. Teraz za 1999 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 17, w kalendarzu 3 kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Wojna celna może uderzyć w portfele Polaków, oceniają eksperci. Premier mówi o 10 miliardach strat. Raport kuratorium w sprawie brutalnego ataku na 14-letniego ucznia w szkole pod Wrocławiem najwcześniej za 2 tygodnie. Stany Zjednoczone nie są przeciwko NATO, nie opuszczą sojuszu, zapewnia w Brukseli szef amerykańskiej dyplomacji. Prowadzona przez Stany Zjednoczone wojna celna może doprowadzić światową gospodarkę na skraj recesji. Wpłynie też na portfele Polaków, tak oceniają eksperci. Przez amerykańskie cła polski PKB może spaść o 0,4%. Jak poinformował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, według wstępnych analiz straty mogą przekroczyć 10 miliardów złotych. Według europeisty doktora Bartłomieja Nowaka mogą być jeszcze większe. Bo my na razie szacujemy te straty na takich modelach, które są, powiedziałbym, dosyć uproszczone, które nie obejmują jednej rzeczy, która może się wydarzyć, mianowicie w ekonomii, ale nie tylko w ekonomii, mówimy o czymś takim jak efekt systemowy. I w momencie, jeżeli gospodarka w ogóle światowa byłaby wpędzona w recesję, a nasz najbliższy partner, na przykład Niemcy, też byłyby w recesji, to my oberwiemy znacznie bardziej. Ekspert podkreśla, że w wojnie celnej wszyscy są przegrani. Tutaj jakakolwiek odpowiedź Europy, ale również innych krajów, innych państw, powoduje to, że po pierwsze wszyscy odpowiadamy w tym samym momencie, a tak się stanie. Mniej więcej to się może różnić tydzień, kilka dni i tak dalej, ale wszyscy muszą odpowiedzieć i wtedy wejdziemy w taką spiralę, która po prostu będzie szalenie niebezpieczna dla świata i może się okazać, że za niedługo będziemy mieli po prostu recesję. Rozmowy w sprawie ceł odwetowych trwają w Brukseli. Amerykańskie cła na produkty z Unii Europejskiej wyniosą 20%. Więcej o wojnie celnej za kilka minut, a także w Pulsie Trójki za nieco ponad pół godziny. Nie wcześniej niż w połowie kwietnia znane będą wyniki kontroli kuratorium w podwrocławskiej szkole, w której doszło do brutalnej napaści uczniów na ich rówieśnika. 14-latek został zaatakowany podczas przerwy i rozebrany na szkolnym korytarzu. Z pierwszych policyjnych ustaleń wynika, że miało dojść do próby wykorzystania przedmiotu, co może wskazywać na próbę gwałtu. Chłopiec został napadnięty 21 marca. Sprawę zgłosiła jego matka. O znęcaniu się nad uczniem kuratorium zostało powiadomione 5 dni po zajściu. Kontrola została przeprowadzona wczoraj. Niezwłocznie zostały podjęte działania w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego zmierzające do wyjaśnienia okoliczności sprawy. Informuje rzeczniczka Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty Mirosława Bożek i apeluje o niekomentowanie sprawy w internecie. Dobro uczniów pozostaje dla nas absolutnym priorytetem, a każdy komentarz powinien uwzględnić troskę o ich bezpieczeństwo. Według wójta gminy Kobierzyce, na terenie której jest szkoła, w czasie ataku na korytarzu nie było dyżurującego nauczyciela. Szef amerykańskiej dyplomacji zapewnia, Stany Zjednoczone nie zamierzają opuszczać NATO. Marco Rubio mówił o tym w Brukseli przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu. To pierwsza wizyta amerykańskiego sekretarza stanu w NATO. W tle napięcia na linii Europa-USA i obawy związane z wyjściem Stanów Zjednoczonych z Europy. Część tej histerii i przesady, którą widzę w mediach światowych, a także w niektórych mediach krajowych w USA na temat NATO, jest nieuzasadniona, mówił Marco Rubio. Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że popiera NATO. Natomiast, jak mówił amerykański sekretarz stanu, Donald Trump ma oczekiwania, by każdy z sojuszników zobowiązał się i spełnił obietnicę 5% PKB na obronę. Uzgodnienia w tej sprawie mają zapaść na czerwcowym szczycie NATO w Hadze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I jeszcze dosyć młode święto. Dziś obchodzimy Dzień Tęczy. Z czym kojarzy nam się to wyjątkowe zjawisko? Symbol równości. Ze szczęściem, z latem, ze słońcem po deszczu. Z dziećmi, z taką otwartością. Z dobrobytem, z pomyślnością, z jakąś ścieżką, która się kończy fajnym zmęczeniem na przykład dnia. Ja tak samo powielam, co jest zdanie koleżanki, że zdecydowanie z czymś szczęśliwym, radosnym, gdzieś tam właśnie te kolory mogą się kończyć tam też z dzieciństwem w jakimś stopniu. Chyba chodzi o to, że jak w powietrzu utrzymuje się jakaś wilgoć, te kropelki, to przez to, że zaświeci słońce, przez załamanie światła wychodzą kolory tęczy na niebie. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy. Chyba 7. Jest takim po burzy znakiem takiej rozpogodzenia. Odrodzenia się jest znakiem też takiej nadziei na nową pogodę, na przykład lepszą. Dzień tęczy pojawił się w kalendarzu w 1996 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00, czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. Rosja może wrócić do międzynarodowych rozgrywek piłkarskich. Taką nadzieję ma prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianni Infantino. Uważa on, że powrót Rosjan byłby okazją do zjednoczenia podzielonego świata. Musimy wykorzystać każdą okazję, aby upewnić się, że ludzie rozmawiają ze sobą, współpracują ze sobą, a sport i w szczególności piłka nożna mogą być do tego środkiem. Trwają negocjacje pokojowe na Ukrainie. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli przejść do następnego kroku, przywrócić Rosję do piłkarskiego świata. Będzie to oznaczało, że wszystko zostało rozwiązane. Media już wcześniej donosiły, że Infantino ma na celu przywrócić Rosję do światowego futbolu, do tego stopnia, że już wywiera presję na federacje piłkarskie w Europie. W Rumunii bardzo dobrze radzi sobie Jan Zieliński. Polski tenisista awansował do ćwierćfinału debla turnieju ATP na ziemnych kortach w Bukareszcie. Rozstawieni z dwójką Polak i Belg Sander Gille w pierwszej rundzie pokonali argentyńską parę Sebastian Baez, Francisco Comesana 7-5, 6-1. Na koniec kolarstwo. Wyścig dookoła Grecji. Na drugim etapie trzecie miejsce zajął Marcin Budziński. Zwyciężył Australijczyk Luke Plapp przed Ekwadorczykiem Haroldem Martinem Lopezem. W klasyfikacji generalnej prowadzi Lopez. Dziewiąty jest Piotr Pękala, który dziś na metę przyjechał na 18 pozycji. Jeśli chodzi o te najbliższe dni, czyli powiedzmy, że końcówkę czwartku i jeszcze jutrzejszy piątek, no to ciepło, słonecznie, pełna wiosna do 20 stopni Celsjusza. Później się troszkę pozmienia, tak że może nawet odrobinę śniegu spadnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem jesteśmy tu do godziny 19. A propos Daniela Leśniewskiego, czuwającego przy telefonach, to czekamy na Państwa zachwyty. Proszę sobie wyobrazić, że budzę się wcześnie rano, jeszcze dobrze nie otworzyłem oka, a z jednego pokoju słyszę magiczne 4,5-latka słowo tata w odpowiedzi na to słowo. Z drugiego pokoju słyszę równie magiczne słowo 14-miesięcznego, też młodego człowieka, tata. I tak na zmianę. Oj, dzwonią Państwo z tymi zachwytami. 2, 2, 7, 3. Poprosimy zachwytów więcej, ale nie tylko z samymi zachwytami Państwo dzwonią, bo i z taką nutą melancholii. Dziś zakwitła magnolia, cudowne wiosenne kwiaty. W świecie roślin jest wiosna, jest lato, jesień, zima, a w życiu człowieka jest dzieciństwo, młodość, bieg męski i starość. Adam Mickiewicz już to swojej sławy napisał. Polały się łzy rzęsiste na moje dzieciństwo sielskie, anielskie, na moją młodość durną i górną, na mój wiek męski, wiek klęski. No wiek męski mam już za sobą. Została mi tylko wola Boża i skrzypce. Ale problem polega na tym, że coraz trudniej grać. Palce mi sztywnieją. Łuskałbym z panem, panie Adamie, fasolę i słuchał. zachwyt. Mówisz i masz. Phil Collins w trójce. Dziękuję pięknie. Trzynaście minut po godzinie 17:00 zbieramy zachwyty. Dwie dwójki i siedem trójek. To mnie zachwyciło głos pani Basi Małeckiej na koncercie z okazji rocznicy trójki. Wspaniała dziewczyna, wspaniały głos. I nie tylko głos, ale też taka zwyczajna niby, a niezwykła zupełnie radość śpiewania. Po prostu zrobiła z tego występu coś pięknego. Czy z podobną radością prezydent Stanów Zjednoczonych zarządza kolejne cła? Podejrzewam, że tak, ale no nie patrzy się na to w ten sam sposób. Amerykański prezydent Donald Trump ogłosił wczoraj cła, które obejmą między innymi Unię Europejską. Nie jesteśmy krajem ściśle związanym z gospodarką amerykańską. Na razie nie ma pewności, jak konkretnie zareaguje nasz rynek. Wiemy jednak, że niektórzy w najczarniejszym scenariuszu mogą stracić pracę u nas, w Polsce, z powodu jednej decyzji kogoś gdzieś w Stanach Zjednoczonych. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. And the day that we began to make America wealthy again. Jak uczy historia, nie ma zwycięzców wojny celnej, mówi Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Cła amerykańskie będą rosły do najwyższych poziomów od ponad 100 lat. Na razie można symulować wiele scenariuszy. Niektóre zwiastują recesję, zaostrzenie inflacji. W czarnym scenariuszu część polskich firm po prostu zaczyna znikać. Taka firma może notować znacznie mniej zamówień niż te, które miała dotychczas, szczególnie jeżeli pracowała z kontrahentami, którzy docelowo eksportowali swoje produkty dalej do Stanów Zjednoczonych. Taka firma może nie mieć zamówień, może mieć trudności w realizacji swoich bieżących kontraktów. Co pan o tym sądzi? Jakoś nam się chyba wszystkim zawsze wydawało, że ta współpraca, przyjaźń Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych jakoś jest czymś, co będzie trwało zawsze i tak czysto po ludzku, szczerze powiedziawszy, duży niepokój, do czego to wszystko nas doprowadzi. Badania pokazują, że 40% polskich przedsiębiorców już obawia się konsekwencji amerykańskich ceł. Dariusz Klus jest jednym z nich. Jego firma zajmuje się przede wszystkim produkcją części samochodowych. Automotive to z polskiej perspektywy najbardziej narażona na negatywne skutki ceł branża. Zatrudniamy dzisiaj prawie 300 osób i biorąc pod uwagę, że jesteśmy i po całej sytuacji covidowej, w trakcie de facto wojny za naszą najbliższą granicą, jak najbardziej są obawy przed tym, że docelowo może to doprowadzić do tego, że no, będziemy zmuszeni do tego, aby przeprowadzić redukcję. Doświadczenia historyczne pokazują, że poza samymi firmami mamy do czynienia ze spadkiem produkcji dochodów przedsiębiorstw, co docelowo może się przekładać na spadki zatrudnienia, które później mogą też powodować pogłębianie się gdzieś tam nierówności społecznych. Natomiast to są już dalsze konsekwencje. Pierwsze uderzenie zwykle idzie w kondycję firm i to tych, które są w części międzynarodowej wymiany handlowej. Scenariusz zakładałby podjęcie dalszych i radykalnych kroków w tak zwanej wojnie handlowej. Nowe taryfy wejdą w życie 5 kwietnia. Perspektywę przedsiębiorcy, którego dotkną cła i ekspertów, pytał Józef Niewiarowski. A do tematu ceł wrócimy w Pulsie Trójki o 17:40. Dwie dwójki i siedem trójek, Daniel Leśniewski czeka i na zachwyty, i na oburzenia, na przykład związane z cłami. Czemu by nie? Mam nieśmiertelność, bo dla was nigdy się nie wynurzyłem. Niewidzialność, bo do floty z flagą nigdy nie dążyłem. Ultrakompleks, poważnego braku wsparcia na starcie. Praca nad sobą, konsekwencja, to nierozłączny tandem. Mam kilka żyć, lecz wątpię, że je kiedyś wykorzystam. Statek zwany karierą, to raczej mały batyskaf. Bez radaru płynę wolno, gdy wystawiam peryskop. Mam ochotę na powierzchni storpedować tam wszystko. Może przecież zatonąć, na szczęście mam dobrą załogę. Mogę liczyć na pomoc. Coraz rzadziej podglądamy tamten świat na powierzchni. Stare frachtowce idą na dno, nowym brakuje treści. Dumnie żeglują po tym oceanie mody i pozorów. Jednak to chińskie podróbki na bazie oryginalnych wzorów. Nadajemy przez podwodne radio tym, co chcą się wsłuchać. Mają czas na myślenie i wrażliwego ducha. Zbieramy zachwyty, dwie dwójki i siedem trójek. Tęcza jest czymś tak miłym i przyjemnym. Kojarzenie z czystym powietrzem po burzy, pięknym, przejrzystym, z radością. I było to przymierze Boga z ludźmi. No, tęcza może zachwycić. Przed momentem w serwisie trójki słyszeli państwo o tym, że dziś mamy Dzień Tęczy. Więcej zachwytów poprosimy. Daniel Leśniewski czeka 22 i 7 razy 3. Zachwyciła mnie pogoda. Jest pięknie, wiosennie, jest super. I wystarczy. Nie trzeba mi kokosów. Zapraszamy do trójki. Teraz temat, który może wzbudzić pewne, może nie oburzenie, ale zaniepokojenie. Kup dziś, korzystaj, a zapłać później. Takie oferty w sieci są naprawdę częste. Z tak zwaną odroczoną płatnością są coraz częstsze. Bardzo chętnie korzystają z tego młodzi ludzie, nie zawsze z głową. O tym Kuba Witkowski. Pan Michał ma już rodzinę, ale spokojnie można zaliczyć go do pokolenia Z. Jak wielu młodych ludzi, taki on jest też zadłużony. Jest wtedy na mieszkanie 520 tysięcy, no i leasing na samochód. I w zasadzie, jeżeli chodzi o te pożyczone pieniądze, no to tyle, tak? Jeżeli chodzi o konsumenckie rzeczy, zdarzyło mi się kiedyś kupić buty w tym systemie, gdzie płatności dokonujemy w późniejszym terminie, czyli buty zamawiasz dzisiaj, a płacisz na przykład za 30 dni. Jak się okazuje, ta forma zakupów do gustu przypadła zwłaszcza młodym ludziom. Karty kredytowe są już bowiem passé. Badanie, które przeprowadziliśmy wśród osób młodych, bo były to osoby w wieku od 18 do 30 roku życia. Marta Ołdak z banku BNP Paribas. Pokazało nam, że 25% badanych skorzystało bez karty kredytowej w momencie, kiedy chciałoby zakupić jakiś produkt za pomocą płatności odroczonych. Natomiast aż 37% zdecydowałoby się na inną metodę płatności. Jak się okazuje, duża część tych zakupów, bez względu na metodę odroczenia zapłaty, jest robiona pod wpływem chwili. Kiedyś kolega właśnie opowiadał, że chciał sobie kupić najnowszy model telefonu, natomiast nie miał gotówki, no i wziął kredyt na telefon, tak? Mimo, że nie było go stać na ten telefon. Tak czy siak, krzywdzącym pewnie byłoby założenie, że całe pokolenie Z w ten sposób podchodzi do sprawy. Jest grupa młodych osób, która nie korzysta z odroczonych płatności. Krzysztof Pilch, trener finansowy. Jest grupa osób, która korzysta, czy tych mniej świadomych. W zależności od tego, czy to są osoby takie, które mają dobre wzorce w domu i czy później trochę nie dały się, ja to tak brzydko powiem, zmanipulować temu, co tak jakby teraz nam ten świat daje. Czyli przeważnie chcemy coś szybko, a niekoniecznie od razu za to opłacąc. Dlatego eksperci już od dłuższego czasu zwracają uwagę na konieczność edukacji finansowej Polaków. Ludzie studiują po 5 lat, żeby spowodować, że ty nagle dostrzegasz coś, co chcesz mieć już. No a jak chcesz mieć już, a nie masz pieniędzy, no to zaczynają się zobowiązania. Jak one się zaczną, to one już później trwają. A ideałem, zwłaszcza jak jest się młodym, byłoby przecież kupowanie możliwie często za gotówkę. Jeśli ty pokażesz taką swoją sprawczość, że dałeś radę zarobić na tego iPhone'a, zarobić na ten komputer, zarobić na inne rzeczy, to później większość rzeczy zrealizujesz za gotówkę. Bywa jednak, że ktoś naprawdę nie ma wyjścia. Wówczas warto wybrać mniejsze zło, a tym w przypadku odroczonej płatności będzie karta kredytowa, która między innymi daje lepsze warunki bezkosztowej spłaty zadłużenia. Jak podpowiada Kuba Witkowski, okres spłaty w przypadku karty kredytowej to 56 dni, a jeśli chodzi o odroczone płatności, to jedynie 30 dni. Jednak już w obu przypadkach, jeśli zadłużenia nie spłacimy na czas, no to będziemy musieli zapłacić spore odsetki. Najczęściej to kilkanaście procent w skali roku. Dwie dwójki, siedem trójek, może z jakimś komentarzem do tych płatności odroczonych albo z jakimś zachwytem. Daniel Leśniewski zbiera Państwa zachwyty. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Nowa definicja hybrydy. Teraz w nowej, niższej cenie. Hybrydowa Skoda Kodiaq i hybrydowa Skoda Superb. Przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody Plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka. Boczek wieprzowy bez żeber. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 11,99 za kilogram. Przy zakupach za minimum 99 zł. A papier toaletowy Foxy Jedwab 8 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie gratis. Tanio tutaj jest. Stokrotka. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Bolesławie, zarządzam przyjęcie. Po wszystko do ogrodu śli. Masz to w Brico. W Brico Marché nawóz do trawnika Target 16,5 kg 79,99, a panel ogrodzeniowy 152 na 250 cm 74,99. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Dlaczego warto kupować złoto? Dowiedz się o jego historii i znaczeniu kulturowym. Zrozum współczesne inwestycje i kolekcjonerstwo. Mennica Polska, lider w produkcji złota inwestycyjnego i monet kolekcjonerskich, odsłania przed Państwem tajniki tworzenia miniaturowych dzieł sztuki z metali szlachetnych. Przybliża też podstawy handlu kruszcem oraz opowiada historie związane z cennymi monetami i sztabkami. Zapraszamy na cykl Złoty Portfel na stronie podcasty Polskie Radio. Radio.pl. Czujesz? Czy to zapach wiosny w powietrzu? Nie! To zapach wielkich oszczędności w Netto. Teraz ser Rycki Ryki, różne rodzaje, plastry, 135 gramów, tylko 4,39 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A kawa mielona Dallmayr Classic, Classic Craftic i Pro Domo jedynie 24,99 za 500 gramów. Netto, wielka moc oszczędności. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. Pora na skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o utworzenie centralnego rejestru rodzin dotkniętych przemocą domową. Takie pismo NIK skierowała do premiera po kontroli lat 2021-2023. Według Izby brak rejestru jest główną barierą dla systemu przeciwdziałania i ograniczania przemocy domowej. Kontrolę NIK-u objęła 32 regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy i komendy powiatowe policji w 5 województwach. Zlikwidowany zostanie oddział położniczy w szpitalu w Żorach na Śląsku. Jak informuje Urząd Miasta, decyzja została podjęta ze względu na duże straty finansowe, jakie przynosi, i na znaczny spadek liczby porodów. Nie ma jeszcze dokładnej daty zamknięcia oddziału położniczego. Szacuje się, że likwidacja nastąpi w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy. Mieszkanki Żor będą musiały korzystać z takich oddziałów w sąsiednich miastach. Po środowej awarii wodociągowej podwarszawski Otwock wystawi dodatkowe beczkowozy dla przedsiębiorców. Burmistrz gminy Karczew poinformował, że do walki z kryzysem wodnym przybędą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Wciąż trwają prace nad usunięciem awarii stacji uzdatniania wody. Mieszkańcy Otwocka i sąsiedniego Karczewa nie mogą używać wody z kranów zarówno do spożycia, jak i do celów sanitarnych. Rozstawione są beczkowozy, a także rozdawana jest woda w butelkach. Pełny serwis Trójki 18. W nocy z piątku na sobotę nastąpi gwałtowna zmiana pogody, natomiast jeszcze jutro będzie słonecznie, pogodnie, bez opadów. Na północy kraju między 10 a 15 stopniami Celsjusza, w Polsce centralnej ma być około 19 stopni, a na południu kraju od Dolnego Śląska przez Ziemię Lubuską po Podkarpacie temperatura wyniesie do 20 stopni Celsjusza. Tak taką wiosenną pogodą można się zachwycać i my się nią zachwycamy. Państwo też mogą. 2 2 7 3. Bardzo proszę dzwonić z zachwytami wszelkimi. Za kilka chwil puls trójki o amerykańskich cłach i szykującej się, kto wie, wojnie handlowej rozpętanej przez Donalda Trumpa. To za około 8 minut w trójce. Wcześniej pozachwycajmy się muzyką i 2 2 7 3 zachwycajmy się czym się da. Do Daniela Leśniewskiego. Za 25 minut będzie godzina 18. 2 2 7 3 można do nas dzwonić z zachwytami przeróżnymi. Dodzwoniła się do nas pani Ola, która zachwyca się między innymi wiosną. Dzień dobry, a skąd ten zachwyt, proszę powiedzieć wszystkim? Dzień dobry. Zachwyt ze słońca, zachwyt z kwiatów, zachwyt z cudownego popołudnia. Zachwyt z tego powodu, że będziemy dzisiaj z trójką do końca dnia. Mam was wszędzie w domu, w jednym pokoju, w drugim pokoju, więc gracie stereo, tak naprawdę podwójne stereo. I to będzie cudowne popołudnie, cudowny wieczór. Do końca wieczoru będziemy razem, więc tym się zachwycam. Jest dobrze, jest pięknie. Bardzo miło nam to słyszeć. Ja jeszcze dodam, że poza anteną pani mi zdradziła, że 21 marca ma urodziny, więc wiosennie każdą wiosnę rozpoczyna z przytupem. Tak, dokładnie. Że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów. Teraz, gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, Kwiat jabłoni. Od nowa. 20 minut do godziny 18. W studiu Monika Suszek i jej gość. Puls Trójki. Prezydent Donald Trump ogłosił cła wzajemne na towary importowane z wielu krajów świata i nazwał to Dniem Wyzwolenia dla Gospodarki Amerykańskiej. To zmienia również globalną gospodarkę. Ile ma do stracenia Europa, a ile Polska? To o to będę pytała naszych ekspertów. Witam w studiu Bartłomieja Kota, amerykanistę z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego oraz Warsaw Security Forum. Dzień dobry. Witam panią, witam państwa. A naszym drugim gościem jest ekonomista Iwo Augustyński, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz z Polskiej Sieci Ekonomii. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Zacznijmy może od naszych portfeli i od naszej polskiej perspektywy. Kto i ile straci na decyzji Trumpa? To może zacznijmy od pana Iwa Augustyńskiego. No to się dopiero okaże, szczerze powiedziawszy, kto ile straci. Generalnie na pewno mówimy tutaj o eksporterach, przynajmniej w krótkim okresie. Polska akurat tutaj stosunkowo mało eksportuje do Stanów Zjednoczonych, więc bezpośrednio nas to nie dotyczy, ale na pewno dotyczy to Niemiec, który jest naszym największym partnerem handlowym i który jesteś w dużym stopniu podwykonawcą. Natomiast z takich plusów można powiedzieć jest to, że przynajmniej chwilowo bardzo osłabił się dolar, w związku z tym wszystkie surowce, na przykład ropa naftowa, którą importujemy, przynajmniej przejściowo potanieje, w związku z tym też są tutaj jakieś pozytywy, ale to tak na chwilę obecną, na chwilę obecną. To dlatego, że jeszcze jest wiele znaków zapytania, jeżeli chodzi o to, czy polski przemysł ucierpi, czy nie. Bo na przykład scenariusze Polskiego Instytutu Ekonomicznego były różne, a ten najczarniejszy nawet mówił, że około 40% polskich przedsiębiorców bardzo się obawia tych konsekwencji. No obawy są, ponieważ głównie wynikają z tej niepewności, która jest związana z decyzjami Trumpa, bo na tym polega główny problem, bo nawet nie chodzi tutaj o same cła, tylko o to, że nie widać, żeby to był jakiś szerszy plan w związku z zmianą sytuacji w Stanach Zjednoczonych, bo generalnie tą takim ogłoszonym celem prezydenta Stanów Zjednoczonych jest przywrócenie miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych poprzez właśnie podwyższenie ceł. Natomiast, żeby to było realny efekt, no to musiałby za tymi cłami pójść jakiś plan długofalowy, wieloletni, reform inwestycji w kraju i tak dalej. Natomiast na ten temat nic nie było powiedziane, więc mamy na razie wstrząs w postaci, no trochę jakby nie było jednak niespodziewanej, zwłaszcza jeśli chodzi o wysokość tych ceł, natomiast nie wiadomo, co miało nastąpić tutaj dalej. W związku z tym są na pewno te obawy. Natomiast pytanie jest bardziej istotne, jak tutaj zareaguje Europa na te cła i jaka będzie tutaj odpowiedź, tak? Czy będzie odpowiedź w stylu takim jak na ogłoszenie Trumpa o ograniczeniach tutaj związanych z obroną, czyli z NATO i z ogromnymi programami militarnymi, wydatkami zbrojeniowymi w Europie. Czy tutaj podobne będzie odpowiedź na zasadzie wsparcia rynku wewnętrznego i przekierowania tej produkcji, która szła na eksport do Stanów Zjednoczonych na popyt wewnętrzny, tak? No ale to na razie są pytania otwarte, tak? Bo mówiłem, niestety największym problemem jest to, że jesteśmy niejako na świeżo, na gorąco i za tymi wszystkimi działaniami nie idą dalsze plany. W związku z tym trudno tutaj powiedzieć właśnie, jak to będzie wyglądało w dużej perspektywie. I na razie mamy ten stan ogromnego niepokoju. Dobrze. Tu na razie stawiamy wielokropek, a jeszcze powrócimy do tych, przynajmniej tych szacunków ekonomicznych i tego, czy są obawy podstawne, czy też bezpodstawne. To wobec tego, jakie cele chce osiągnąć administracja Donalda Trumpa? Czy to ma być hasło spełnienia obietnic Donalda Trumpa? Donald Trump mówi, że taryfy to jest jego ulubione słowo w słowniku angielskim, języka angielskiego, i rzeczywiście o taryfach mówi już od dawna, zresztą zarówno w trakcie kampanii prezydenckiej, jak i teraz już od czasu, kiedy został po raz kolejny prezydentem Stanów Zjednoczonych. I zawsze mówił o tych taryfach w różnych perspektywach. Mówił o taryfach jako o narzędziu do tego, żeby wzmacniać bezpieczeństwo narodowe. Mówił o taryfach po to, jakby w takim kontekście, że w ten sposób przywróci duszę Ameryki. Mówił o taryfach jako o sposobie powrotu rzeczywiście do zdolności produkcyjnych amerykańskich. Mówił o taryfach jako o tym, w jaki sposób będzie starał się odgrywać na wszystkich tych, którzy przez lata w jakiś tam sposób Amerykę skrzywdzili. Mówił o taryfach jako o sposobie też zmuszenia Rosji do takich, a nie innych rozmów pokojowych w kontekście Ukrainy. Dla Donalda Trumpa taryfy to na razie jest taki szlagwort, pozwolę sobie na takie sformułowanie, za którym tak naprawdę nie wiemy, co stoi, i rzeczywiście był nawet taki dość dobry artykuł, ostatnio pojawił się w Politico, który bazował na doniesieniach z wewnątrz administracji amerykańskiej w okresie, kiedy jeszcze się kształtowały ten punkt widzenia na temat tego, w jaki sposób miałyby być obliczane te taryfy i do kogo, w stronę kogo miały one by być wycelowane. I tam te głosy niepodpisane z wewnątrz administracji bardzo mocno krytykowały samego prezydenta, mówiąc, że tak naprawdę nie mają świadomości tego, dlaczego i w stosunku do kogo te mechanizmy są kierowane. Ja tylko zwrócę uwagę, że tutaj część państw nie została wymieniona na tej liście, głównie dlatego, że są prawdopodobnie dlatego, to też są domniemania, że są sankcjonowane przez Stany Zjednoczone, jak Rosja albo Białoruś. No ale znalazły się państwa, które są na przykład zupełnie niezaludnione, jeżeli nawet można nazwać, że to są państwa, w zasadzie terytoria. Więc ja nie uważam, że Donald Trump ma strategię w kontekście wykorzystania tego mechanizmu w obecnej sytuacji. Czy to też tłumaczy fakt, że on chciał nałożyć cła na wyspy, na których mieszkają pingwiny i foki? To ten... bardziej wydaje mi się, że to jest akurat wycelowane, to jest przytyk w stronę obecnej administracji pod kątem biurokratycznym, tego, że rzeczy są robione chaotycznie i nie zawsze jest to przemyślane od A do Z. Zresztą Donald Trump już w trakcie swojej prezydentury kilkukrotnie deklarował pewne rzeczy związane z właśnie z taryfami, z sposobem uprawiania polityki w stosunku do Meksyku i Kanady, później się wycofywał, zmieniał zdanie. Dla Donalda Trumpa ja nie uważam, że on dzisiaj ma strategię, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób wykorzystuje te mechanizmy. On jest dużo deklaracji. Na pewno jest więcej w tym ideologii i to ideologii, która bazuje na takim próbie powrotu do wręcz autarkicznego sposobu myślenia na temat roli Stanów Zjednoczonych, zarówno z punktu widzenia polityki zagranicznej, jak i ekonomicznej. Natomiast w dużej mierze mam wrażenie, że to jest nieprzemyślane z punktu widzenia tego, że państwa, które są rywalami Stanów Zjednoczonych, jak chociażby Chiny, zaczynają zyskiwać i nie wiązałbym tego tylko i wyłącznie z czynnikami ekonomicznymi, ale mówimy tutaj też oczywiście o wpływie politycznym. Coraz częściej państwa, które do tej pory bardzo dobrze współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi, zaczynają zwracać uwagę na to, że Stany Zjednoczone stają się nieprzewidywalne, nie można im ufać, a Chiny, które były postrzegane jako, może nie powiem, że wróg, ale rywal, strategiczny rywal, grają taką kartą przewidywalności właśnie tym, że chcą partycypować w ładzie międzynarodowym. To jest oczywiście też pewna narracja po stronie chińskiej, no ale trudno tutaj powracać czy wierzyć w to, że wrócimy do momentu przewidywalności w polityce amerykańskiej, przynajmniej w perspektywie, w którym możemy sobie to dzisiaj wyobrazić. Stany Zjednoczone z sojusznika zmieniły politykę na, także rywala i wydaje mi się, że należy zacząć postrzegać to też w takich kategoriach pod kątem ekonomicznym. Z pewnością Unia Europejska zaczyna to robić, nie zawsze w 100% do końca tak otwarcie i tak ostro, jak mogłaby to zrobić, ze względu na różne zależności, które są pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, chociażby w kontekście Big Techu, ale jednak mimo wszystko mamy tutaj pewną epokową zmianę. Donald Trump zapowiada cła, nic jeszcze nie jest pewne, jak mówił pan Iwo Augustyński, ale pewne niepokoje się pojawiają. Polski Instytut Ekonomiczny przedstawiał różne scenariusze. Jeden z takich czarnych scenariuszy mówił o tym, że mógłby być spadek inwestycji, niektóre produkty też by podrożały ze Stanów Zjednoczonych, czyli na przykład o jakich produktach możemy mówić, gdyby one weszły? To znaczy, na co taki konsument powinien się przygotować, gdyby to zaistniało, pan Iwo Augustyński? No tutaj ciężko mi powiedzieć dokładnie, jak wygląda struktura importu ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast takim kluczowym surowcem na pewno jest ropa naftowa i gaz ziemny, tak? No bo z powodu wojny w Ukrainie, no to Europa została skazana na surowce z innych kierunków. No i tutaj takim głównym kierunkiem stały się właśnie Stany Zjednoczone. Więc w związku z tym, no tak jak mówię, no chwilowo powiedzmy w krótkim okresie czasu, no to na pewno będzie to dla nas zyskowne przez to, że cena ropy naftowej to może i wzrośnie, ale generalnie stopy procentowe. Kurs walutowy, czyli dolar spadnie, ja się zamotałem, kurs dolara spadnie, ale to mówimy o krótkim okresie, ponieważ w dłuższym okresie czasu, no to pytanie jest właśnie, jak się zmieni sytuacja w Stanach Zjednoczonych, bo fakt, że Stany Zjednoczone były tym globalnym, największym na świecie importerem dóbr i usług, oznaczało stały dopływ dolara na rynki światowe, tak? No bo generalnie Amerykanie mieli właśnie tą zaletę, tą przewagę, że płacili wytworzonym przez siebie dolarem, czyli generalnie dostawali produkty w pewnym sensie za darmo. No i co oczywiście to wpłynie bardzo istotnie tutaj na sytuację w Stanach Zjednoczonych, ale mówiąc o sytuacji na świecie, no to na pewno w dłuższym okresie czasu dolar się będzie umacniał, tak? I może w pewnym sensie jest szansa, że straci swoją taką pozycję dominującą, no ale na razie ma na tyle dominującą sytuację, że tu mówimy raczej o dekadach niż w najbliższym okresie czasu, ale w perspektywie kilku lat może dojść do tego, że właśnie dolar zacznie się umacniać. No i w tym momencie no to zależy od tego, jak będzie rozliczany handel międzynarodowy i generalnie właśnie jaka będzie struktura tegoż importu ze świata. No i tutaj dochodzimy do tych kwestii, które już były wcześniej poruszone. Był raport Dragiego dotyczący właśnie słabości Unii Europejskiej. No i tutaj między innymi takim głównym źródłem słabości to było właśnie brak surowców naturalnych, jak również tych metali tak zwanych ziem rzadkich, czyli tego wszystkiego, co potrzebne do tych zaawansowanych produktów elektronicznych. Plus jeszcze właśnie kwestia elektroniki, która jest, jak nie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, to jest w dużym stopniu oparta na patenty i tego rodzaju technologie amerykańskie. Natomiast to są skomplikowane łańcuchy dostaw, w związku z tym ciężko powiedzieć. Z naszej perspektywy konsumenta, czy na przykład gdyby te cła weszły w życie, to czy elektronika amerykańskich producentów, jakieś komputery, smartfony, sprzęt RTV, samochody ze Stanów Zjednoczonych, byłby wzrost cen? No właśnie, bo to jest ciekawa sytuacja z tych przykładów, co pani podała, bo większość tych produktów to nie pochodzi bynajmniej ze Stanów Zjednoczonych. Tak, nawet te słynne iPhony, no one przecież nie są produkowane w Stanach Zjednoczonych. To będzie projekt i problem dla konsumentów amerykańskich, tak, jak telefony, iPhony produkowane w Chinach głównie zdrożeją z naszego punktu widzenia, czy te iPhony, jak iPhony przyjadą z Chin, no to nie będą podatkowane cłami amerykańskimi, tak? W związku z tym samochodów, no jest oczywiście import samochodów ze Stanów Zjednoczonych, no ale generalnie, jak doskonale wiemy, to nie są podstawowe samochody, które jeżdżą po naszych rynkach. Słucham? Farmaceutyki, niektóre leki? No właśnie z farmaceutykami to bardzo dobry pani przykład podała, bo to jest jeden z większych amerykańskich problemów, ponieważ się okazuje, że Amerykanie są importerem w dużym stopniu farmaceutyków i kwestia jest nawet taka, że nie są importerem takim bezpośrednim w sensie produkcji, ale w sensie tego, gdzie są raportowane, gdzie ta produkcja jest raportowana. I tutaj w największym stopniu paradoksalnie uderzać to może w Irlandię, która jest takim jakby oknem amerykańskich korporacji i to na Europę, przez to, że jest takim jakby rajem podatkowym, ale również na Stany Zjednoczone, bo się okazuje, że największe korporacje właśnie produkujące leki, farmaceutyki, tak raportują, jakby ta produkcja się odbywała w Europie, a w dużym stopniu właśnie w Irlandii. W związku z tym to się okazuje, właśnie teraz wychodzi na to, że te przepływy i te różnego rodzaju zabiegi i finansowe, i produkcyjne, i te łańcuchy dostaw są tak skomplikowane, że właśnie ciężko w tym momencie powiedzieć, jakie będą realne efekty, bo jedna sprawa, gdzie rzeczy są rzeczywiście produkowane, druga sprawa, gdzie one są raportowane, że są produkowane, a trzecia to jest kwestia jeszcze właśnie niestabilności i pytanie, czy te cła, no 20-procentowe, to rzeczywiście się okaże, że są jakieś istotne z punktu widzenia zmian cen, no bo nie jest powiedziane, że to znajdzie automatyczne przełożenie w równym stopniu na zmianę cen, więc strasznie dużo znaków zapytania i otwartych kwestii tutaj pozostaje, no bo niestety żyjemy w takim zglobalizowanym świecie, gdzie po prostu nie ma prostych odpowiedzi na takie pytania. To jeszcze pytanie do pana Bartłomieja Kota. To jaka jest strategia Stanów Zjednoczonych? Jeżeli chcieliby przenieść produkcję do siebie, tam są wysokie koszty pracy, wysokie koszty produkcji. Jaka jest strategia, że co mogłoby pomóc? Wydobycie ropy naftowej, wykorzystanie własnej ropy naftowej, gazu, może metali ziem rzadkich, no to wtedy skłaniamy się do tego scenariusza posiadania Grenlandii i Ukrainy. Znaczy, to jest trochę bardziej skomplikowane, wydaje mi się. To znaczy, z jednej strony problem polega też na tym, że ten brak balansu w strukturze handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a dużą częścią z tych państw, które są dzisiaj objęte mechanizmem taryfowym, on wynika też z faktu takiego, że Amerykanie bardzo dużo konsumują i konsumują, kupując po prostu produkty zagraniczne bardzo często, nie te, które są produkowane na terytorium Stanów Zjednoczonych. Z punktu widzenia stricte takiego strategii wyborczej Donalda Trumpa, logiczne byłoby, żeby wesprzeć te Stany, które są kluczowe z punktu widzenia przejęcia ich z długotrwałego punktu widzenia przez Republikanów. Są to Stany, które były Stanami wahającymi się, swing states, jak na przykład Pensylwania, które są tak naprawdę zbudowane na przemyśle głównie motoryzacyjnym. Wydaje mi się, że jeżeli mowa tutaj o jakimkolwiek powrocie do produkcji czy zdolności produkcyjnych, to akurat przemysł motoryzacyjny będzie jednym z pierwszych, który będzie kluczowy dla Donalda Trumpa, czy jest kluczowy dla Donalda Trumpa. No ale to oznaczałoby, że musiałby zmusić też producentów amerykańskich, i on to stara się zrobić, miał spotkania w ostatnim czasie z... Zmusić do czego? Zmusić do tego, żeby nie podnosili cen.